چاری چورتا بیکتا جی اڑکتا چپا خروب راتی پکرو تحیر رو تا یوڑ پا تحیر کی رو تا والار دی پکروی چی دا انسانا ولی نجو شخصیوی دا ولی دا چی پراتا جی پیش رت سدن الا عز و جل وحی رو تا وکلی والخورا پکرو رو تا وڑی یو ناولا دا نکم در شکارا دا ناولا جی بنو چی نبیانو چی الا پاک رو شکارا کی بارا بنو بیانور زایو نم بیارا چی پا تفصیل دا خیر نور رو نبیانو تا لکه خپل حضرت ابراهیم علیه السلام تیابل دا غس چاتا نو دا ناولا جی بارا یو ناولا دا در ببینم دول ولی یا لارا ویبین چی ایمان من نور قوات پس پیدا که مشاهده سی خبر رات نو الا پاک بارا ولی زفر نارک ورطا ای زرو اردوکو الا پاک تیست امر که ایچ علی سر را طول سی گور امر خود الله دی خود د په خلور ته وای ورته ورته الله دغه سی وای ادم ور نه کچ اډو کو الله پاک وای سره راټول سی دور ته قتل اډو کې لکه د مټر نه ټان سره ترپ ترپ سره بسته کېدل بسته کېدل کلبتون از این جورس بارل سی ور نه کې ورته وای شو ای ارواح سره راټول سی په بدن و نه نوزي د مخه تازه دغه ساده لکه اسکلیت در کوم اډو کې ولاړ انسان از این جورس و در کوم اغه شپ سی مشتل د سټیج باندې سواله او یو السلام علیکم بلا بلت السلام علیکم نو دی بارا پدازه کی رکشنه صدا ذکر د سپر خله جار کی سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت فاكيد اتال ريا الله حمدي تال ريا الله واقعي بيتاب المعبود بر حق نو صدا ذکر هو عدالت سره و دریت نو دا اثر پکش کی وو چې پر دې خل ګلې پلا مارک تیر سوې دی دا یو بل اغه چې د دې اړو کې دغه غوښ ورستې سی اغه بده وی لژنو کی بارا ورسره اغه شته ورستاسي برای به چارڅنګ پریول نه دي نه دي دغه به وای در اوسه پوری په دغه بنی اسرائیل کې د يهودو یو طایفه ده د بدن یې بس داسي اغه دخل چم سړه سازي سړی ورسره کښه نه ستای نه سي اغه اثر پکښې کې پاتې دي نو بیرته خپل کلی ته رااله په خپل کلی کې ژوند دی و ژوند دی تر څو پوری چې بیا اغه د دوی اغه نه ته اغه اخیره نه اغه الله چې ورته ټاکلې و چې اغه راتله چې اغه رااله بیا نو ار یو په خپل خپل اجل باندې مرسو وز دا قصه تیست در جزای پوری واوری ده پر دی قصه بانی ده قرآن چه دی پا قط قرآن اغا سرخی ویلی ده تا پاسور پا تفصیل دیره را وری و ما تقریبا یوز تفصیل در تاوکی که دایس پا خبر پویجری چه اتورز با دی وپرسی ده کلی رالی چه افسه پاتشونی پا کلی که و نیس وشه خوالی ده عجز پر منیاجه بارا پر دی بانی وگاش را وگرزاو ده دبر و ده جلی وگانو ده جر و ده بوت داره کم بی اغا دی ده حزقیل علیه صلات و سلام پزریعه بانی علا پاک شده ده پر خلی ده کلمه ور که چه ده سورتو علا بیرت را جوان نکره بیرت را لکارو بارس اولادون اسو کساس و بیا اریو پا خپل خپل اجل بانی مرسو علا عز و جل پا دی که دی تا چه وشو چه زغل ما مرگ چه دی اغا خاص پر اسباب ندی ولا مرگ پا وعده دی خو تاز غستل ده مرگ زانی خلاص و علا و این خو ما ده مرگ کرده اجل جنو پرا بی اجل خروب پشمه پلانه بی اجل مرسو بی اجل می نکره مرگ ولی اجل چه پرای بیا برتا کل راجبنده که دی پا اجل چه سوک مرش خبیا نجبنده که داد سنگ راجبنده ایسو دقی خبر علا ورتوشو نباره خلقو توایی چه دا جهاد پا واجبانی زغل ما چه پا جهاد که برا زمور کیجا ما دا مرگونا پا وعدا جا علا جی بیا جهادم وجل ایسو خود دن جهاد کاوه امید تاعون زان خلاص هوا دو خود دا جوان پر بنیاد زغستاله مگر علا پاک علا تا آدین مرگینا نو د دغه د فاره چې د مهم حکم چې د جهادي الای بیا را ګرځي درا ګرځول د مخه د اقتصاد تر تکشیر شو کیدای سپ مزمن پویږي پر حسابان یو دوه سوال واریږي یو سوال دادی تناسخ ورته وای تناسخ کی ته وای ان دوان اکثر عقیده لري اغه وای د انسان روح چې دی دا د رقم دی چې دا د وس دلته د مثال په تور مرسي بیرته بیا الافه کې د یو شی سره یو ځای کوي دس مش خو چې مر سو باندې قیامت دوره ما عتل دي فقط هغه آزاد کراحت تیری په قیامت شي بیا برته انسان را ژوند کیږي د بدن را ژوندې سي ور سره یو ځای سي زی به جنت زی به دوزخ دي نو اند رقم نه وای په دې کې یو ډاله د تناسخ قائل ده تناسخ دغه ته ویل کیږي چې د سړی مر سو د روح نو الا پاک بره د چا سره یو ځای کیږي دا نه دي چې معنا ولاري برزخ ده د روح راځي ته مثال په تور یو پشه پیدا کیږي و د پشه ته د روح ورکول شي دا د کوم ځای کې دا رقم دا هغه دی چې په دا ژوند کې چې د انساني بدن او کالبوت کې ژوند کاوه د بد بد عملونه کړي ظلمونه کړي پر خلکو باندې د خلکو حقونه یې خوړي نو الله د جزا په خاطر دی بره د پښې سره یو ځای کې پښې ژوند په کې د پښې نو څه ژوند نو خو ګایګا د کلی الکانو د مزکی وشتلی ګای وژي ګای تری ژوند په نجاسات کې د خو مختفه خونې په غشو شو پوجنان او سرو سر چرګان او مخته دلته ژوند د پښې نو دی الله جزا ورته ورکړي په دارکم بل سړی بادی دی مثال په تور په دې انساني ژوند کې ښه ژوند کړی دی، د خلکو سره یې ښه کړی دی، دې ته به الله بدله څنګه ورکړي؟ یو الک پیدا کیږي دا روح لاړ شي د هغه سره ملګری شي، هغه الک نو بیا چی شي؟ بره د یو وخت پاچا شي، د کلی خان شي، ژوند یې په نعمتو کې، په استراحتو کې، په میلو کې، هغه د ښو اعمالو بدله په چې دوهم ژوند کې الله ورله راورکړي. دوهم ژوند چې دا د بل انسان سره دی، بیا یو ځای شاغه بل بدن چا د باچا بدن، دغه د تناسخ عقیده چې دا خو به تناسخ قسم نه یې، چې دا خو به تناسخ نه یې. خلک وایي قرآن خو تناسخ منع کوي، تناسخ د کومې خوا دي؟ دا څه خیرګري ته مملا تړلې ده چې هغه روح راځي بیا د پشه سره یو ځای کیږي، ګای د شپې سره یو ځای کیږي، ګای بیا د باچا سره یو ځای کیږي، دا څه شی وایست؟ نو دا چې بچره کړی ده، دا خو به هغه رقم نه یې چې یا د هغه رقم نه ده، دا د تناسخ پر رقم ولې نه ده؟ هغه اوله واجه چی شي؟ هغه دا ده چې دا دوهم بدن چې په تناسخ کې ورکول کېده یو روح ده، هغه یو بدن سره خوده ژوند کړی دی، دا دوهم خو د دې د پاره ورکول کېږي چې د دې پښې سره یو ځای کېږي، چې د ده د هغه تېر ژوند د بدو اعمالو جزا ورله راورکړي په دې دوهم بدن کې، یا د هغه تېرو نیکو اعمالو جزا ورکړي په دې دوهم بدن کې د باچا سره یو ځای شو. یعنې ده ته چې دوهم ژوند ورکول کېږي، دا دوهم ژوند دی د تېرو اعمالو د سزا پر بنیاد ورکول کېږي، یا ښه ژوند یا بد ژوند. دلته اوس دغه رقم دا دوهم ژوند د تېرو اعمالو د سزا پر بنیاد ورکول شو، د تېرو اعمالو د سزا پر بنیاد خو مرګ ورلره ورکول شو، چې د غلطي کول تشکې دی د تعاون څخه د مراد څخه الله مرګ ورکړي کې ژوند ورلره ورکړي. ژوند خو بیرته را معاصي خو دلته مرګ ورکړي دی په تناسخ، خو هغه دوهم ژوند د تېرو اعمالو په جزا ورکول کېږي. نو دا د تناسخ د قسمت څخه نه دی چې بیا د تناسخ سوال خلک پر اسلام کې چې یو ځای را دی بل ځای ثابت، یاره دلته خو تناسخ نه دی سوی، بلکې مدې چې دلته بل بدن ورکول شو، خو هغه خپل بدن سره یو ځای شو. نو دوهم ژوند د تېر ژوند د سزا د پاره نه دی، بل مسخ ده. مسخ دا ده لکه د موسی علیه صلوات و سلام په قوم کې چې هغه خنزیران وو او هغه بزوګان ځنی جوړ شو، دا خو به هغه قسم نه چې یا په مسخ کې چې دی مرګ ناراضي، هغه سړی دی ژوند دی په خپل په بزو بدل شو، دلته خو مرګ رالی. مسخ خو دا هغه ده چې هغه حیات دوام ورلره وکي. ګوره نو په مسخ کې چې دی دا اول صورت او د دوم صورت ترمنځ شیش ناراضي، مرګ ناراضي، دلته مرګ رالی که ناراضي؟ دا هغه اول بدن بیا چې حالات دوم بدن وکړي، دلته خو مرګ رالی. نو دا نه تناسخ دی او دا نه مسخ ده. مسخ هم نه ده، مسخ هم ته سي اته زده کړی چې یو شش صورت په بد صورت باندې بدل شي، هغه دلته په جز کې نه دی سوی. د موسی علی السلام قوم ته ورلره ورکړ، دا مسخ نه ده. تناسخ هم ته سي زده کړی چې دا یو بدن یې په بل بدن بدلیږي، په مابین کې مرګ راسي، خدای مړ شي، خو هغه ژوند چې دوه امده تور کول کیږي د چیر ژوند د جزا پر کمر کول کیږي چې شای کړی که بد. دلته دې خلکو ته چې دا دوه ام ژوند ورکول شو، دا د چیر اعمالو د جزا پر بنیاد نو، د چیر اعمالو د جزا پر بنیاد مرګ الله ولا راور کې دی به بر تراش باندې کې په دا سوالونو چې مرفع اسو قسم ته سی واور یدل وست. قران کریم ته ګور الله پاک څنګه وای: الم ترى ايات استا علم ندير سيدلي ورز يد ترجمه کوم الم ترى اي استا علم ندير سيدلي الا الذين واغ كسانو خرجوا چدي وتلي ومن ديارهم دخلوا كوروسخ و په داس حال کې وتلي وهم چدي اولوفم زرونه و ولوف جامس ولا زرونه معنا تر لس زره خو بالاو بالا دقیق شمیر الا نک یاد خو شمیر څه کوي د سر سل لک د تا ته پیدا کی خو کی سیغه مهم زای چې بر تر جز وج شمیر کی دل ادر مار ګروسه دا زای مهم دی نو دی زرونه او دی ویلی وتلی حذر الموت حذر د جاته څه خد بیر الموت د مر د مرګ بیر اخستی او چې تاعون په کلی ګرځ دی در دې چې وزغل ولار څه په غرو کې دوری بزان خلاص. فقال وی فرمایل لهم وذیت الله الا پاک فوایسته دا غدو ملک والموت مرسی ور پر قصه کوم چې ملک ناری پر وکړي. دلته الا پاک فقال وی لهم وذیت الله الا ورته ویل او تبو چې ملا سبتا ویل چې ملائک ورته ویل. خدا اصلي امر خدا چا دین او الله دی اصلي نسبت خو ودا تکول کیږي. لکه مثال ته سیس د کړی دی یو خلک نه یو پاچا دلته 15 کاله دوره تیر کی بارونو شت سړکان جوړ کی بیا بل وخت خلک څه وای یار ایوب شبا چاو دسی سړکان یې جوړ کړ دسی امن را وستل نو ایوب کل را وستل خاص کور را وستل سړکان خو مزدوران جوړول خو اصلي امر یې په دغه پلاس کې نو دلته خو هغه ملایکو ورته ویلو مګر خو ملایکو د الله په امر ته ویلو نسبته وده تک وکیر ته خبره تیس پویږي یا سړی دی کور جوړی شو کور جوړ کی بنگلا جوړ کړی دی بیا خپل غتوی دغه بنگلا نو ما جوړ نو سړی ورته چې جناب ته خپل پر چوکي ورته راځي خلاص ور دي پس میټو نه دی لړ نه دی کولنګ راخص کله تا جوړ خو مزدوران جوړ کړل مستریان جوړ کړل بنایان جوړ کړل نو دای بارا نو امر وای کلی از ما پلاس دل تهم فقال ويو له مديت الله الا فك يعني اصل امر خد الا وكذا الا امر نو ملائكه ايش بتور ناري بركي ويو لا ولا كم سوي نو الا ورت الموت تش مرسي دغه خبره خو ملائكه تركي وچ موت مگر خو امر ده الا ثم احياه دل تنو بارچ فقال ويو له مديت الله الا فك موت مرسي بارنو اقد امر سمره محذوف ده يعني فماتو الا فك ما رغت غف سرخي به يعني بار دي مرس ولا كني دل تفايات كسش فماتو كتاونا فتسبا خبر اجل فما تو غير وام خو سم احياهم على بيام نورست سم احياهم بيام نورست دي راجو عندك على فاك وي نو دا ورس الجن خدا ما ناچ مخك مرك سوي دي نو خد الت فما تو غير شالا فاك الموت مرسي فما تو دي مرس سم احيا بي على راجو عندك لهم دي دا چونه پيو لن بوتوكي كي دو نور دا قسا على فاك دلت اشاره ور توكر چا خلق تا تنافه خبر ان الله لذو فضل على الناس بشك على فك خاوين ده پس بده احسان دي پر خلقو ولكن اكثر الناس مگر خو اكثر خلق لا يشكرون شكر نه ادا کي دا آیات ترجمه چ خلاص اسول دا آیات دا اول سره سره چدي الت علم تره تور زم پاغه کی تسي خبر از لکی طالبان اغه دا ترجمه خود علم تره دشه علم تره آیات ندلی دلی تا کتل ندی کړي الا الذين واغه کسانو ته تا و ندی دله رؤیت خدا دستور گوی چې پستر گو سره یو شی ووینه مګر خدا خلق در رسول الله صلی الله علیه و سلم پزرو کلو مخ کیر سی ویده نو نبی علی سم کله زیر دل ویچ د ودی دل نو په دغه ځای کې په قران کې چې وای ارزای علم تر راشي دا د اس ځای چې الله پاک و نبی علی سلام ته وای چې قصې په خاطر سوی د نیل دل بارنو علم تر چې دی دلته په معنا سره د علم دی ولی دا سترګې سره اعاده علم ده کنه د چسترګې نه علم په چش حاصله ده محسوسات علم یادوم ده چې په سترګو احساسیږي خو د سترګو په ذریعه کیږي نو ذکر کوي علم تره مراد علم تعلم دي علم تعلم دي چې دا قصنه معنی چې دوغه نه مشهورې چې بار لوی کښنه شزه بل بل دا ګټه په خبره لکه اوس مش په مسله کې به درته وایي دا اوس موجوده حال چي دي یو مسلمان دی د بل یو سره نو کې جنجال دی چې بابا د اسلام جن پر حق دی د اسلام جن ولاک استکیدین بره شل باندې کې یا تی لکه د دم لایان کې سره بره صورت وای وای بابا نو خود سر کو سر ګدی ونی دل امریکا څنګه وز غلاو په چی شو وز غلاو شوروی څنګه وز غلاو په چی شو وز غلاو چی شو ورڅخه و د افغانان او د هغه د دنیا چې د خربت الابر قدرت دی سوپر طاقت دی سوپر طاقت خو چې دی هغه چې زیرو طاقت خو زیرو طاقت را ولر سوپر طاقت ته ماته ورکړي کنه کړو تا ونی د خپل استور اغه سړاینو په ټوله ژوند د کوټه ندی وتلی دی دلیږي نو ټول ورته چې تاسو سترګونه لیدل خو معنا یې علم دی چې دا علم دغه نشکاره دی چې بابا شزم په خبر دی نرم په خبر دی لیو نه يم په خبر دی خو یوازې ستا پر سر باندې د مثال په تور امبرونو پراته دي نو ساده مخ د کچرو ډاکټر شته په جن نه پوهیږي خو د دې څنګه ورته وای د سترګو رایت ورته استعمالي وای په خپل سترګو دی ونه لیدل یا لکه مشت وس ورته په خپل سترګو دی ونه لیدل شرم په بغارو نه کېده د شرم په غاری کده وږي خود نه دی لیدل راډیو غان وای دا رکه مګر چې مشهور اسول خبره تواتر ته ورسیده یو خبره چې متواتر سي دا لکه د سترګو جد دا رقم دی نو د نبی علی صلوات و سلام په وخت کې ام دغه خبره چې دغه یو قوم په بنی اسرائیل کې دغه سي اعلان وړ کې د تعور تشکیل دري او بیا بیرته ژوند ور لره ورکی دا لوی وکښنه ګرده په خبره دا څوک د بنی اسرائیل چې مش په پلوړو کې دغه قسم کې راځي دی چې ګرده په خبر و د عربو مشرکان چې بیا و د یو خو بیا و د یهودو تعقیده داسې خلاص و دا تعلیم یافته کسان په ارشیان کې به د ځان مخ کې بدل نو هغه خوم د خبره منل نو چې خبره دغه نه واضح سو الاد علم تر صیغه ورته استعمال کړ د علم تعلم د نقل استعمال چې دا داسې معلومه خبره ده لکه د سر په سترګې د سوي اگر چې نه دی دلی په دا خبره خپل ماته چې کدا سپویږي نو ارزه چې په قران کریم کې علم تر راس معنا د شخصیت اشاره ده چې اقصاد خلق پسم ازهر من الشمس نو ابيان من الامس معنا تر مره شاره خبرې بارا سړي دلی نه ماج په خبره وای لکه دلی چې مده نو دام دغه څه کته و الای څنګه ورسره راوړی دي نو خو علم تعلم ایت علم نه لره علل الذي نخفى علی متعدک علم په فلانی شراوستي د کی د رسیدګی د اسابت معنا ورسره یاد کړ چې علم تعلم ای استعلم ندی رسیدل الی الذين وغه کسانه خو علم د شک او تلی پر رسیدل دي خو دغه قصه د بنی اسرائیل د شیزه سب او پښتو مزداده د کښیانو سب او پښتو مزداده د دانور خلق د دې ذکر د متواتر تر رسیدل د تواتر خبره نو دغه د علم طریقه د اسد د سنوی چې نبی علیہ السلام جدی یوش بیا خلق سوال در بانیو کی چې نبی علیہ السلام چیر وای خلق چیر و دا خو زرو کلو مخه وکړه دا کار سوی دی ته به دا سوتیا چې دا دغه مسله دا خبره چې متواکره سي بر ارچات خلق ته ونه جدی هغه شی نه لیدلی ته دلیدل په تور ورته وای پر ترجمه بیا راځم علم تر آیات علم نه لري علم چې نه دی رسیدلی الا الذين واغه کسانو ته خرجوا چدی و تلی و من دیارهم دخپل و شارو و دکورو چخه پا داس حال که چو هم دی اولو فنف زرو زرو خلق و فاقلا کوچه دل جتا عون دوام سا پاواس و حذر الموتی دا جاتا سا دا بیری دا مرک سا دا مرک دا بیره دل چه مرگ رانس فقال وی فرمائی لهم و دیتا الله علا فا موتو کسی مرسی علا دا امر پر وکی اصلی امر خود علا دی پا وایستا دا ملکی ورتو بارونو دی مرس و بیا عدالت پسی وراسته سوله بیا عدالت اړوکې لاسه راجلاس و کلونه پر تېر سوه ثم احیا بیا را ژوندي کړه الله پاک هم دوی په واسطه سره د دعا د چا د حزقیل علیه السلام چې هغه دریم قیم و اثر فرس د بني اسرائیلو هغه دلته بره ورته ودرېدی الله ول دغسې امر ورته وکړه تاله ټول سي اړوکو ته ووایاست غوښ ته واره ټول سي ارواح ته واره ټول سي دیګر ته بره سره جوړ سه بدنونه سوله ده په چشمدید دا واقعه ولیدل نو د انسان څونه یقین په خیلي چې یا الله فواله په ورځ قیامت یې همدغه رقم را ټول کړه دا هډوکې ما ورته کته چې سره ټول سو خپل اچا نه تو بوت نور پیچی سره په ونج دل نو چې په ورځ قیامت دوه مده سوش پیری پوسی الله د مزکه د زرات څخه د رقم ولا چې را ټول کې هغه د قیامت خبره ورته یقیني کړ چې دا حساب کتابم د سره روان دی هغه د اسانه کار ان الله بشک الله لذو فضل خاوین د قط احسان دی علی الناس پر خل د دغه ناس څخه چې دی علی الناس یا خپل دغه خلق مراد دی دغه کلی چې د مړه سو بیرته راځوندې سو دی مراد دی الله پر دې غټ پازل وکي غټ پازل چې شي دغه غټ پازل څخه یا د مراد دی چې بور بیر چې ژوند ور لره ورکي بیر چې ژوند ور لره ورکي دا کښ نه احسان دی ګوره مرګ بیرته بیا ژوند کول پر دې دنیا باندې د سر په سترګو سو دا اوس بل پازل دا دی چې اعتقادي اصلاح سو دلته بل څوک دته لس نس دا باندې کوله وروره اله اخرت ته کوم خو دې کسه د کوم خو دې اله قدم لایانو کې شه په نشه کې مخار اچي خپل خوندونه را پس زار کړ بیا دلته بیا د رخت دی بیا جنت دی بیا سوال کتاب کې سنسته یو پنځه ورځې ژوند په خوانډه کې راو دغه کې سوال دې خلک کولای شي دې د سیر ته چې زغله در ورسې نه زه مرکم په خدای بیرته راځوندې کړ سم دم زه اول زه ما زه مرکم چې څوک اله مړو خو بیا راځوندې کړ نو خدای پاک په قیامت بیا ولې معنی سره راځوندې کړ چې تا چیرو بیا ژوند تصحیح د اعتقاد د یو چا چې عقیده صالح شي دام غټ فضل او کرم دی د الله عز وجل پر دغه به تاسو ډیر شکر وایست چې الحمدلله علی الایمان پر ایمان چې الله پاک ایمان جره کړی زما نو سفر دی کوسی ویندوره کم بلاو کوسی وی هوجو نصرانی وای نو بسو کوسی چې غال وای څه به وای ګور هغه صالح بدن فراغ بدن سر بیره باندې به ایمان دا کرده د حمد شیان نه علا په پازل تعبیر وکي ان الله بشک الا لذو فضل جن دا فضل جن کدا تنوین چر غلی د تعظیم د فاره دی لذو خاوین دی فضل جن د لو فضل احسان علی الناس پر دغه خلق په دې خلق کې کوم دو فضل را یو در مر بس بیر ته ژوند دا یو بل تصحیح د اعتقاد چې عقیده په بارک د اخرت سالم وس ول جدا سودا وکړه چې علا پاک بیرته سړی را ژوند دی کولای شي دومره ترجمه ده چې د علی الناس خمرات د نبی علی السلام امت مرات کې تفسیر وي چې الله پاک غټ احسان کوي انکه دی علی الناس پر دغه خلکو چې د امت محمدي دي خو دا قصای ورته نقل کړل چې الله پاک دغه ژوند کولای شي پر دې دنیا په تاریخ کې داسې خلک تیر سی وي که دایس په خبره تاسو پوهیږئ پر دې دنیا په تاریخ کې دغه خلک تیر سی وي چې بیرته راځوندې کړی دي نو تاسو د صدر واوره ولا ستاسو باره یقین جوړ شي چې نو هم په خدای چې بیا په ورځ قیامت راځوندې کې یا نو راځي چې ورځ قیامت کې بیرته ژوندې کېږي د سینې چې د الله پاک سات نه تیریږي تابع راځوندې کې بیا خو جزا در کوي خو جزا در کوي لکه د مثال په تور شاګردان په مدرسې کې په سبقان وایستار وکړو بیا چې سبقان ته اخلاص کې باره بدل کې امتحان راځي امتحانم درکې در څه واخلې بارونه بیا یو لاس ورځ چټي درکې رخصت درکې بیا مړه و غوړي چې راو مو غوړي چې باره وی ریزلت کارت راکې باره نو ته معلوم کې چې اته چې څه ویلې و خارج کښلې و نتیجې د غراو ته لوي خپ کانې کنه پکانې الله عز وجل د انسانان چې برته ال تر ژوند کې هغه غ ریزلت کارت ورکې چې ستاسو د ژوند چاته ژوندۍ کړو ګور د انسانان ته پرې وځي

کپ دغه څه کې د چې د مړي برتر ژوند جسي وي د عادتن ک خارق العاده خارق العاده معنی دا یو معجزه ده. دا غره کم الته د ابراهيم عليه الصلاه والسلام په قصه کې چې هغه څا چرګ و هغه بل خر و پلانای او پلانای هغه یاد عزیر عليه السلام په قصه کې هغه خر دا خارق العاده خارق العاده ځین استثناء دا په قران کې به ډیر ځایونه بار راسي. ورته به تاسو سوال کوي چې دا څنګه وسو دا څنګه وسو خارق العاده شیان جلای ولې د خارق العاده کار او شاته د چا زور دی د الله زور په پسې دی د الله مخزوق نه ولی خو هیڅوک نه سي نیولی بیر ته لازم خپلې قصې ته دلته چې قصه ته سوا اورېدل چې مرګ چې دی وروره دا خاص پر اسباب نه دی بنا بی اسبابم علا پاک خلقو ته مرګ راوستای سي نو دا قصه چې دی واورېدل اوغه د ابواب البر خبر چې جو په الباسا والصابرين في الباسا چې ویلی صبر کوم کې پاره تکلیف کې د جنگ هغه به امر ته وسځم خبر ورته سمسوله وقاتلو الله ويتس جنگ وكي وجنگيري قتل وكي فقتلوا خب بويري قتل توي وجلو توي وكي جمانا وجلو وي وكي خالق مركي الا يكي وقاتلوا وجن وكي في سبيل الله فلا كذا الله تعالى دلته دې سنې چې اوس په جاهدو توري وای خو بار خلک ډیر کوشش کی دا نور کوشش هم را دي دا نور معنا د جنس دک بس د شیطان سره مقابله وکړه پلان وکړه دلته د وقات لو دي اس باندې نه په خدای کې پکې جوړی شي چې پر بل معنا وکړه چې دا په معنا د کوشش دي کوشش ماشش نه ستاسو هم وجل دي خلک درته ښکړي وقاتلوا تسي وجنا وکي في سبيل الله فلار کې دا الله تعالی خلک مړه کې درته وکړي واعلموا او فجاء خبره فوسيك ان الله بشك على عز وجل سميع عليم او ريدنك با خبره الله ده ارچا خبري هم اوري تخبرك هدا ايش بوير عليم الا پاك ده ارچا ده زرپ پت راز باني هم خبر الله ده صحيح عقيده پر بنيات چه ده ساق تالنو في سبيل الله دي كنبي اغه زای په سبیل الله ته بده پام الله ترغمه به زه علم لرم نو کې په سبیل الله وک د ځان لوړوالي په جهاد کې مغوړ چې بره به زه یو مشر یم زه برای یو قومندان یم زه برای پلان نشي په لاس راوم رتبه به متر لاس شي نوم به وګټم دا که شم په حجس کې په تفصیل سره راغلی دي نو خو په سبیل الله ته سي جنگ وکي د اغه قصه ته هیڅ څه د جده پاره ونی چې معنا د مرګ په خاطر باندې ځین غلم مرګ اغه رقم دي لکه اغه خلک چې په زرو او ولاړ خو لا نه و ډیر والي ته وکتل نه و نه جوړ والي ته وکتل ګرځي په یو امر دم لیک چې راوړل سي بس مرسو کنه سو نو دلته جهاد تا ته مرګ نه راوړي پر کور پاته تا ته ژوند نه درکې کې د مرګ نصیب سو به سبب پر دغه کور بچا باندې مرسینو پس یا رب العزت هغه دین فاق ځای ته راځي من ذا الذي بس په هغه ځای باندې به وده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.